I came up the hard way. My life has been good to me. So it's my way or the highway. TK. रफ्तार तेज गाड़ी में भी स्पीड स्लो दुनिया को पीछे छोड़े रैम्बो इन अ लैम्बो I'm a self-made man, yo. तभी काफी सड़ते हैं जिसको जो कहना है कह लो Thankful to God, इसके दिखाए रास्ते पे करूँ सपनों की दौड़ जीओ खुल के टाइम भी मेरा है और रास्ता है खाली सारा हाईवे मेरा है तेरी है हमर हॉट लगे जैसे जून का समर रेस करे तो आग लगाए चेज करूं तो हाथ ना आए हाथ ना आए तेरे हाथ ना आए लव द वे तू राइड करे फीलिंग अपनी हाइड करे क्यों तू मुझको वेट कराए क्यों ना डिसाइड करे एविएटर रहने का लगा के वाली सीट पे बिठा के मेरा हाईवे स्टार मेरा हाईवे स्टार थोड़ी बोतल लेकर चढ़ा के ऊंची ऊंची स्पीकर पे जा के मेरा हाईवे स्टार मेरा हाईवे स्टार गाने सारे मेरे बैंगर ईगो मेरा जीरो पर थोड़ा बहुत एंगर तुझे लेके चलूं सैर पे गाड़ी को चलाऊं बेबी उड़ने वाले गियर पे स्लो एंड स्टेडी जब भी तू हो रेडी गाड़ी पे तू हाथ रख फरारी या मर्सिडीज लेडी कहो ना रुकने को जिसको दुखता दुखने को सबसे लड़के इतना ऊपर आया नहीं झुकने को कहो ना रुकने को जिसको दुखता दुखने को सबसे लड़के इतना ऊपर आया नहीं झुकने को नहीं लबनी तनु मेरे वर्गी लंदन होवे या वेगस फैन तेरी सारी फेल करूंगी तुझे करूंगी मैं बेबस Love the way to ride kare Feeling apni hide kare Kyun tu mujhko wait karaye Kyun na decide kare